نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأجلب عليهم بخيلك ورجلك اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیدل پیادے یعنی اپنی فوجیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود بھی اور اپنے مددگاروں کو بھی اس راستے پر لیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہکانے کے لیے آواز کے بعد دوسری چیز عملی کاروائی بھی ہے خیل اور رجل لشکر شیاطین اس سے مراد وہ تمام جن اور انس ہیں جو بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں یعنی ماحول اور مختلف طرح کے لوگ یعنی انڈیویجولز کے بعد بساط تو انڈیویجول ہے نا انڈیویجول کے بعد ایسے ہجوم ایسے لوگ ایسا ماحول ایسے افراد جو انسانی شکل میں بھی ہوں اور جنوں کی شکل میں بھی ہوں جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اس سے مراد وہ منفی پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے جو مختلف گروہوں کی طرف سے ہو اسلام کی بات اور پیغام کو دبانے کے لیے بعض اوقات انسان کو کسی ایک چیز کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک پورے ماحول اور پورے معاشرے کی طرف سے کہ وہ سارے کے سارے ایک اور طرف جا رہے ہیں اور آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں اور اس طرح انسان بظاہر بہت سو کے مقابلے میں اکیلا اور تنہا نظر آتا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے طور پر بھی غور کریں اور سوچیں تو ہم سب سے زیادہ کس پریشر کا شکار ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ موسیقی بند کر دیں آپ کسی ایسے انسان کی بات نہ سنیں جو آپ کو بہکا رہا ہے لیکن کلیکٹیولی ایک پورا جو ماحول ہے وہ کس کی طرف بلا رہا ہے یعنی ہم سب سے زیادہ سوسائٹی یا پیئر پریشر کا شکار ہیں اپنے جیسوں کے پریشر کا اس میں خاندان بھی ہوتے ہیں بعض اوقات برادریاں ہوتی ہیں میل جول کے لوگ ہوتے ہیں جو لشکر کے لشکر کہہ سکتے ہیں جن کو آپ یعنی ایک نہیں بہت سارے بعض اوقات کسی ایک مجلس میں آپ جائیں آپ تنہا اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک نیگیٹو ایفیکٹ ضرور آ رہا ہے ان سب کا جو نہیں پڑھ رہے آپ ایک سر ڈھانکے ہوئے ہیں تو کتنا خوف محسوس کریں گے کتنا پریشر محسوس کریں گے کہ یہ سب تو نہیں ڈھانکے ہوئے تو اب میں کس طرح کروں میں بھی نہیں ڈھانکتا میں بھی اتار دیتا ہوں انہیں بسا اوقات انسان کا مقابلہ کسی ایک سے نہیں ہوتا بہت ساروں سے ہوتا ہے اور وہ بہت سارے اس کا ماحول ہوتے ہیں جن و انس کے گروہ جو انسان کو اللہ کے رستے سے دور لے جائیں اور مل جل کر انسان کو اپنی طرف کھینچ لے جائیں مثلا ایک بچے کو آپ گھر میں اچھی باتیں بتاتے ہیں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت پھر وہ کیا کرتا ہے ایسے اسکول میں چلا جاتا ہے جس میں وہ دوستوں کلاس فیلوز اور باقی اسکول فیلوز کے پریشر کا شکار ہو کر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کو وہ بچپن سے حق یا اچھائی سنتا چلا آ رہا ہے مثلا آپ نے اپنے بچے کو سچ بولنے کا طریقہ سکھایا کہ سچ بولنا لیکن جب وہ دیکھتا کہ ہر طرف جھوٹ بول کر لوگ آگے نکل جاتے ہیں تو وہ کیا کرے گا سچ کو برا کہنے لگے گا مثلا آپ اپنے بچے کو منع کرتے کہ کہیں پر کسی کو دھوکہ نہیں دینا لیکن وہ باہر نکلتا ہے اور ہر طرف دھوکہ دینے والے لوگ موجود ہیں تو وہ آ کے آپ کو کیا کہتا ہے آپ مجھے تو منع کرتی ہیں دھوکہ نہیں دینا لیکن یہاں تو سب لوگ دھوکہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ چیٹنگ نہیں کرنی نقل نہیں اتارنی محنت کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سب لوگ نقل لگا کے پڑھ رہے ہیں, پاس ہو رہے ہیں. یہ اسی طرح آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں اور باہر ہر جگہ میرٹ پامال ہو رہا ہے, تو بچے کیا کہتے ہیں آگے؟ یعنی ہم سے بھی بڑھ کر ہمارے بچوں کے لیے جو سوسائٹی کا پریشر ہے وہ بہت سخت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے بچوں کو استاد خود ہی نقل کروا رہے ہوتے ہیں, ان کے نمبر بھی اچھے آ جاتے ہیں. چلیے جب تک پڑھائی ہے وہ پڑھائی ہے, لیکن جب جابز کے مسئلے آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ امانت سے چلیں, دیانت سے چلیں, رشوت نہیں دیں, اور باقی سب لوگ جو نااہل ہیں, کچھ کیپیبل نہیں, وہ رشوتیں دے کر بہت کچھ غلط کام کروا لیتے ہیں, تو ہم کس حق پر چلیں؟ معاشرے کے یہی ہیں خیل اور رجل, یعنی یہ ہے وہ لشکر شیطان کے جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, اور آپ چاہیں بھی حق پر چلنا تو آپ کو چلنے نہیں دیں گے. یعنی بہت ساری چیزیں, حتیٰ کہ جیسے نماز پڑھنا ہی ہے. اب بعض آپ کے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں کہ جہاں عین نماز سے تھوڑی دیر پہلے کلاس شروع کر دی جاتی ہے, مثلاً مغرب سے پہلے یا عصر سے پہلے, اور وہ نماز کا وقت بیچ میں ہی آ جاتا ہے. اگر آپ اٹھ کے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو نماز چھوٹ جاتی ہے. تو یہ سارے کیا ہیں دراصل, کہ پورا ماحول اور سوسائٹی آپ کو پل کر رہی ہے اپنی طرف, اور مجبور کر رہی ہے اس بات پر کہ تم اللہ کی اطاعت نہ کرو, اور کر نہیں سکتے. شادی کے موقع پر آپ دیکھیں, آپ جہیز جیسی رسم کو توڑنا چاہتے ہیں, یا آپ بڑے بڑے مہر مقرر کرنے کو پسند نہیں کرتے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ معاشرے کا پریشر کیسا ہے. یہ شادی کے موقع پر جو جو کچھ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں عقلاً شرعاً اخلاقاً بری ہیں, لیکن آپ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ ایسا ہے. کہتے ہیں کہ کہیں پر رشوت کا معاملہ تھا صرف 50 روپے کا ہی, جیسے بھتہ جس کو بولتے ہیں, جب ایک شخص نے صرف اصول کی وجہ سے, کہ اگر ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے, کسی بھی غریب مسکین کو انسان 50 یا 100 بھی دے سکتا ہے, لیکن اس طریقے سے دینا غلط ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایسے ایسے مقدموں میں پھنسایا, ایسی ایسی چیزوں میں, کہ یہ 50 دینے ہی بھلے بہ نسبت اس کے انسان. تو یہی ہے نا کہ اپنے سوار, جیسے اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا پیدل اور سوار ان پہ چڑھا لا, اس سے کیا تصور آتا ہے, امیجنیشن میں کیا چیز آتی ہے, کہ جیسے کوئی فوجیں ہیں چڑھ کے دوڑ رہی ہیں, فوجیں آ رہی ہیں, یعنی شیطان کی فوجیں ہیں, ایک نہیں دو نہیں فوجوں کی فوجیں ہیں جو حملہ آور ہیں انسان پر ہر طرف سے, اس طرح پیستے ہیں کہ انسان حق کو چھوڑ ہی جائے. اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ فوج کا مقابلہ کیا تنہا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال لکھیے اس کے نیچے, کیونکہ دشمن سے بچنا تو ہے, سرنڈر تھوڑی کرنا ہے. جو دشمن کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو, اس کا نتیجہ یا انجام کیا نکلتا ہے؟ وہ سروائیو نہیں کر سکتا. وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو, لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی فوج آ رہی ہے آپ کے خلاف, تو آپ تنہا نہیں نبٹ سکتے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, علاج کیا ہے, حل کیا ہے؟ فوجوں کا مقابلہ فوجیں کرتی ہیں, تنہا نہیں ہوتا. اللہ کی مدد تو بہرحال شامل ہے, اس کے بغیر تو ہم ایک انچ کا بھی 10واں حصہ آگے نہیں ہو سکتے. لیکن انسانی تدابیر کی بات کر رہی ہیں, انسانی تدبیریں کیسے ہوں گی؟ فوج کا مقابلہ فرد نہیں, فوج ماحول بنانا ہے. اگر شر اپنے ماحول میں پنپ رہا ہے تو خیر کو پنپنے کے لیے بھی ماحول چاہیے. آپ اچھے سے اچھا بیج ڈال دیں, اچھے سے اچھے قسم کا پودا اٹھا لیں کسی اور جگہ سے, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں لا کے لگاتے ہیں تو وہ پھلتا ہی نہیں. مخصوص علاقے ہیں نا مخصوص چیزوں کو اگانے کے لیے. ہاں, موسم کے بغیر آپ گندم ڈالیے, کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگے گی نہیں. آپ یہاں اورنج کا باغ لگائیں کراچی میں, اورنج کا درخت اگائیں اپنے گارڈن میں, لگیں گے اورنج اس کو؟ کیوں؟ اور ناریل لگائیں مری میں, کیوں نہیں اگیں گے؟ ماحول سازگار نہیں. بھیڑ نہیں چاہیے, فوج سے مراد بھیڑ نہیں ہے, یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست لفظ استعمال کیے ہیں، ڈسپلن کے ساتھ. اور بخیل کا سوار، سوار سے مراد آپ دیکھیں سواری تیز رفتاری کے لیے ہوتی ہے. رجل تو پیدل چلنے والے ہیں، رجل راجل کی جمع ہے، جیسے تاجر کی جمع تجر ہے، صاحب کی جمع صاحب ہے، راکب کی رکب ہے، یہ عربی میں جمع کا ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دو چیزوں کی چھٹی دی، ایک رجل کی اور ایک خیل کی، کہ سوار اور پیدل دونوں لا. سوار سے مراد کیا ہے؟ تیز رفتار، اور پیدل سے مراد سلو ذرا، یعنی دونوں طرح کے حملہ. اچھا، ہم جب دین کے لیے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وسائل نہیں اختیار کرتے، ہم وسائل ریسورسز استعمال نہیں کرتے صحیح معنوں میں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے دینی مدارس میں کمپیوٹر کا استعمال، ویڈیو کا استعمال، آڈیو کا، لیٹسٹ جو اکوپمنٹ ہیں ان کا استعمال سمیت ہمارے نہیں شروع ہوا. اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں آپ کے کام کو سہولت دیتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں. اس وقت آپ دیکھیے کہ خیر کی دعوت کس طرح پھیل رہی ہے اور شر کیسے پھیل رہا ہے. چلیے انٹرنیٹ کی مثال لے لیں، آن ایئر کی مثال لے لیں، کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کی لے لیں یا ریڈیو کی لے لیں یا کسی بھی اس کی لے لیں یا میڈیا کی لے لیں، جتنا میڈیا ہے اس وقت، الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ان دونوں سے جو چھپ کے بن کے نکل رہا ہے وہ کس کی فوج تیار ہو رہی ہے؟ کل صبح اخبار دیکھ کر آئیے اور اس سارے میں سے چن کے گن کے یہ لے آئیے کہ کتنی باتیں کس کتاب اور کس سے کہانیاں نہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی ایڈیشن چھپتے ہیں نا، ان میں بھی اللہ کی باتیں تھوڑی ہوتی ہیں اور کس کی زیادہ ہوتی ہیں؟ بزرگوں کی زیادہ ہوتی ہیں، انسانوں کی زیادہ ہوتی ہیں، فلاں کی کرامت، فلاں کی کہانی، اس کی کہانی، اس کی کہانی، اور فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، ان کی یہ کرامت، ان کا یہ معجزہ، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. کسی اور اخبار کا مذہبی ایڈیشن اٹھا کے دیکھیں، شب رات آتی ہے یا شب قدر آتی ہے یا کچھ، تو اس میں بھی وہ حصہ دکھاتے ہیں. مثلا 15 شعبان کے بارے میں کوئی اخباری ایڈیشن دیکھ لیں، کیا لکھا ہوگا اس میں، کیا کیا کہانیاں من گھڑت کس سے بعض اوقات دین کے نام پہ چھاپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں. ہماری اکثریت دین کس کو سمجھتی ہے؟ انہی کہانیوں کو. اور جب آپ کہانیاں نہیں بتاتے تو کہتے ہیں یہ تو دین ہی نہیں. میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں نا کہ اخبار ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ چھپتا ہے نا روز، ایک تیز رفتار میڈیا ہے. چلے میگزین ذرا آہستہ آہستہ چھپتے ہیں، اس تیز رفتار میڈیا میں قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ وہ ایک کارنر پہ آیت ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ بھی ایسا ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ہمارے لیے، کیونکہ بعض اوقات مجھ سے لوگوں نے کوئسچن کیا کہ آج ہم نے وہ پڑھا تھا، اس کا پتہ نہیں مطلب کیا بنتا ہے، ہم تو بڑے پریشان ہوئے. جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح کی آیتیں کاٹ کے وہاں لکھ دیتے ہیں اور پوری بات سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ کہتے توبہ توبہ، یہ دین عمل کے لائق نہیں. وہ فائدے کی بجائے اکثر اوقات نقصان ہی دے رہا ہوتا ہے. یہ اس کی فوجوں کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے جو آگے اعلی کار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہجوم میں ہوں گے، کثرت سے ہوں گے. اصل میں تو وارننگ ہم کو دی جا رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے آج تک ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ وہ کون سی فوجیں ہیں، وہ کدھر ہیں، دکھائیے مجھے فوجیں. ابھی شاید کی اگر تفسیر نہ کی جائے تو مجھے آپ بتائیے فوجوں کا مطلب کیا ہے یہاں. وہ تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی چھٹی دی ہے، اس کی فوجیں، لیکن شیطان کی فوجوں کا جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں تو ویگ سا ایسے تصور ہے، اچھا ہوگی، ہمیں تو نہیں پتا، نہ ہم نے دیکھی، نہ ہم سے واسطہ کوئی اور نہ ہم کو کوئی نقصان ہونے والا ہے اس سے، ہم بالکل امن میں ہیں، محفوظ ہیں، یہ فوجیں کہیں اور ہی جاتی ہوں گی. کیا ہمیں نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کس کس طرح سے حملہ آور ہیں دشمن ہم پر، اور ہمیں احساس بھی نہیں، ہم سوئے ہوئے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ سمبلز ایک طرح سے استعمال ہوئے، ایک پیدل اور ایک سوار. سواری تیز موومنٹ کا نام ہے، اور قوت کا بھی نام ہے. اور پیدل یعنی ہر طرح کی کوششیں, دونوں طرح کی کوششیں, لانگ ٹرم پلاننگ بھی اور شارٹ ٹرم کام بھی, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. یعنی شیطان حملہ آور ہوتا ہے فوری طریقوں سے بھی اور لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ. اور پھر آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ہر وہ قوت, ہر وہ چیز جو انسان کو کیا کرے, اللہ سے دور کر دے یا اللہ کی طرف نہ لے کر جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اور شیطان دونوں کا راستہ بالکل الگ الگ ہے نا, ایک ایک طرف جاتا ہے, دوسرا دوسری طرف جاتا ہے, اکٹھے نہیں چل سکتے ان پہ آپ, ایک پہ جانے کے لیے دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا. شیطان کا میسج پہنچانے کے لیے کتنی تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے, اور قرآن کا میسج پہنچانے کے لیے کتنی تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے. حالانکہ ہم سب امت مسلمہ لاکھوں کروڑوں میں حزب اللہ ہیں, اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, اللہ کی فوج ہیں ہم, نام نہاد ایسی فوجیں ہوتی ہیں. ہم نے جدید وسائل کو کتنا استعمال کیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے, شیطان کے پیغام کے مقابلے کے لیے. اگر وہ خیل اور رجل لا رہا ہے تو ہم نے جواباً کون سے خیل اور کون سے رجل تیار کیے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے نا, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, پیچھے گزر چکا ہے نا کہ تم ان کے مقابلے کے لیے کیا کرو, گھوڑے باندھ کے رکھو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے. انسانی دشمنوں کے مقابلے کے لیے تو ہم پھر بھی گھوڑے باندھ لیتے ہیں, لیکن شیطانی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اور شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. اور جیسا کہ وہ یائی الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, یہ اصل میں ایک پروگرام دیا گیا تھا نا ہم کو کہ اس فوج کے مقابلے کے لیے یہ چار کام کر کے تمہیں اپنی تیاری کرنی, اصبروا وصابروا ورابطوا, صبر بھی, ایک دوسرے کو حق پہ جمائے رکھنا, اور رابطو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اکٹھے چلنا. اب آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے, اگر آپ یہی قرآن اکیلے گھر میں بیٹھ کر اس وقت تفسیر پڑھ رہی ہوتی تو کیا آپ ایسے ہی سمجھ رہی ہوتی, ایسے ہی آپ کا دماغ کام کر رہا تھا, ایسے ہی پلاننگ کر رہی ہوتی کہ اچھا مجھے اب یہ اور یہ کرنا ہے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ تنہا انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ شیطان. وہ یہ نہیں کرنے دیتا, پھر وہ اپنے کام کرتا. انسان کی ضرورت ہے اجتماعیت, اجتماعیت انسان کی ضرورت ہے, اکٹھے مل کر کوئی کام کرنا انسان کے لیے ضروری ہے, اور دوسروں کی پریزنس ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ جملہ لکھ لیجئے, دوسروں کی پریزنس ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے, اگلی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ کانشیس ہو جاتے ہیں نا, نماز میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, آپ کی نماز میں وہ خوشبو خوشبو نہیں رہتا, یا پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے, دونوں چیزیں ہو سکتی. اچھا چلیے, اسی ہال میں اگر ہم میں سے کوئی صرف ایک بیٹھا ہو کیا ہوگا؟ بھاگ جائیں گے. لیکن اب سب مل کے بیٹھتے ہیں تو اتنی سیڑھیاں چڑھ کے بھی آ جاتے ہیں. تو نیکی کے کام میں بھی اکیلے آپ نہیں چل سکتے, آپ کو ماحول چاہیے. اور اکیلے جب آپ چلتے ہیں نا تو جلدی تھک جاتے ہیں, دو لوگ مل کے چل رہے ہیں لمبی بھی واک ہو جائے تو آپ تھکتے نہیں, آپ کہتے ہیں اچھا تھوڑا اور چل لیتے ہیں. کوئی بھی کام جو آپ اکیلے کر رہے ہوں اس میں جلد اکتا جاتے ہیں, جب کسی کے ساتھ مل کر رہے ہوں تو دیر تک بھی بیٹھ سکتے ہیں. جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو لمبی لگتی ہے, جب ہم مل کے جماعت میں کہیں پڑھیں تو یوں لگتا ہے اچھا آدھی پہلے ہو گئی آدھی بعد, بس ختم, چھوٹی ہو گئی. تو شیطان کو کیا کہا, چڑھا لا ان پر اپنی فوجیں اور اپنے پیدل. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا شیطان کے بہکانے کا, پہلا سوت اور دوسرا ماحول اور سوسائٹی اور پیادے اور فوجیں. ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ شیطان کی فوج کی تو سمجھ میں آ گئی, لیکن اس کے جو پیدل ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں نیتیں خراب کرنا, طریقہ خراب کرنا, بدعتیں شامل کر دینا, عام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وار تھوڑی خالی جانے دیتا ہے, ہر جگہ موجود ہوتا ہے. یعنی ایک تو اس کی تیز رفتار پلاننگ ہے یا عمل دخل ہے, اور ایک یہ جیسے ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہم بیٹھے ہیں, ذرا سا کام کریں وہیں نیت خراب ہو گئی, وہیں چھوڑ بیٹھے وہیں, تو یہ یعنی سلو اس کا ساتھ ساتھ چلنا. پھر اس کے مقابلے میں ہمارا بھی کیا ریئیکشن ہونا چاہیے کہ نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی ہمیں فضول سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے, اس کا کیا فائدہ ہوگا, یہ کوئی بڑا کام تھوڑی ہے, کوئی بڑا کریں گے. ویسے ہم چل رہے ہوتے ہیں نا, کوئی چھوٹی سی چیز گری ہوئی ہوتی, تم کہتے ہیں لو اس کو اٹھانا بھی کیا کام ہوا, کبھی بڑا جھاڑو لگا کے ساری کٹھی نیکیاں کما لیں گے. تو نہیں, ابھی موقع ہے نا, چھوٹے کا اس کو بھی کر لیں. آپ دیکھیے کہ اتنے سالوں سے میں قرآن پڑھا رہی ہوں اور اس میں کئی لکھنے والے بھی آئے, پڑھنے والے بھی, لیکن بہت کم لوگ ایسے نکلے کہ جنہوں نے واقعی یہاں کی پڑھی ہوئی چیزوں کو مختلف میگزینز میں, اخباروں میں, رسالوں میں بھیجا. کئی ایسے ہمارے اوپر فیلنگز آتی ہیں, ہم ان کو کیپچر کر سکتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں بس ابھی تو ہم پرسنل روحانی اصلاح کر رہے ہیں اپنی, پھر دیکھیں گے دوسروں کے لیے بعد میں سوچیں گے. ریسنٹلی ہماری ایک برانچ میں اسٹوڈنٹ پڑھتی ہیں, تو وہ لکھ رہی ہیں, کانسٹنٹلی لکھ رہی ہیں, اور بہت اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اس کو, نوائے وقت میں لکھ رہی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر جس کو تھوڑا سا بھی کچھ لکھنا آتا ہو, اگر قرآن کی ان باتوں کی روح کو, چلیے نہ کہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے اگر لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے, لیکن ایک اچھی سوچ تو بہرحال ہے نا. یعنی اب اس وقت تو ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ اگر ان کو یہ کہا جائے نا کہ یہ قرآن میں آیا ہے, تو اس سے بھی الرجک ہو جائیں. اچھا قرآن یہ نا, ذرا پلیز قرآن کی بات نہ کرو. رجلے کا جو ہے سلو پروسیس کی طرف اشارہ ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ بعض بڑے بڑے گناہوں میں انسان یکا یکا نہیں کود پڑتا, اسٹیپ بائی اسٹیپ, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ انسان پہلے سوچتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا, اس سے کیا, اس سے کیا, اور بالآخر اس بڑے میں جا کودتا ہے. جسے شیطان نے پیدل اور دونوں رکھے ہوئے نا خیل, تو ہم میں سے ہر شخص خیل نہیں بن سکتا, گھڑ سواری ہر ایک کو نہیں آتی, ہر انسان تیز رفتاری سے اور بہت بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا, کچھ لوگ ایسا کر سکتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں فوج میں بھی, چلیے فوج کی مثال ہے, سب سے زیادہ فوج میں کون سا ہوتا ہے حصہ, انفینٹری. فوج کا ایک بڑا حصہ انفینٹری, وہ کیا کرتے ہیں, پیدل لڑنے والے ہیں نا زمین کے اوپر. ہاں سپاہی سب سے زیادہ بھرتی ہوتے ہیں نا, میرا اندازہ یہ ہے, میں صحیح جانتی نہیں ہوں, ہاں لیکن جرنیل کتنے ہوتے ہیں, یا یہ ہے کہ جیسے ایئر فورس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ہیں جو واقعی سوار ہوں, اور باقی بہت سے گراؤنڈ پہ کام کر رہے تھے, اگر گراؤنڈ والے کام نہ کریں تو سوار کچھ نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ نیکی کے کام کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہم جب تک خیال نہ بنے ہم یہ سمجھے ہم نے کیا کام کیا, جب تک میرے حصے میں بہت بڑا کوئی کام نہیں آتا اور بہت عمدہ نہیں آتا اور بہت تیزی کے ساتھ نہیں کر سکتی تو ہم چھوٹا چھوٹا کام نہ کریں. ہم میں سے ہر شخص جتنی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے, جتنی بھی, یعنی پیدل اگر ہم چلنے والے ہیں, پیدل چل سکتے تو پیدل ہی چلیں, بیٹھ کیوں گئے ہیں, چلنے والا ہی پہنچتا نا منزل پر, بیٹھنے والا تھوڑی پہنچتا. اگر اس آیت کو آج کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سوت اور خیل اور وہ, یعنی خیل از سواری, میڈیم کہہ لیں یا ذریعہ, سواری ایک ذریعہ ہے نا کہیں پہنچنے کا, یا انسٹرومنٹ کہہ لیں یا سبب کہہ لیں, میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں, میڈیا ہی ایک پراپر لفظ ہے اس کے لیے. تو سوت اور پھر میڈیا, اس کے ذریعے شیطان اپنا کام کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہم نے سوت اور میڈیا کتنا استعمال کیا ہے حق کے پیغام کو پہنچایا. ہم تو اس جھگڑے سے نہیں نکلے کہ عورت کی آواز پردہ کہ نہیں پردہ, وہ سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے, اور اس کو آواز ریکارڈ کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے. یعنی وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد کے زمانوں میں کبھی ایشو ہی نہیں رہی, ان کو ہم نے آج کے دور میں ایشو بنا کے رکھ دیا. تو یہ ہماری آپس کی جنگ اور اجتہادی مسائل میں اختلاف, اور اس کی بنا پر ایک دوسرے کو گمراہ کہنا اور برا بھلا کہنا, اور اصل چیز میں انرجی لگانے کی بجائے ایسی چیزوں میں الجھا دینا خود کو, یہ آج کا ہمارا سب سے بڑا فتنہ. ابھی تو ہم اس جھگڑے سے باہر نہیں نکلے کہ قرآن بھی پڑھنا چاہیے یا پڑھانا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ شیطان نے یہ دل میں ڈال دی کیا پتا تم سے غلطی ہو جائے تو تمہاری بہت پکڑ ہو جائے. تو ایک دن میرے اوپر ایسی کیفیت آئی क्या पता मैंने कोई बात गलत किसी को बता दी हो तो पता नहीं मेरा अंजाम कितना खराब हो। अब यकीन माने मैं लरज उठी, मैं कांप उठी। फिर मेरे दिल में हौल आया कि अच्छा मैं इस काम को कैसे रोकूं, किस तरह बंद करूं। अब ये जो सबको बता चुकी हूँ, पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गई। यक यक मैंने कहा यही तो शैतान का वसवसा है कि बंद कर दे ये सब कुछ। फौरन मैंने सोचा कि नीयत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी जिस चीज को गलत समझा उसको सही करके नहीं दिखाया, और जिसको सही समझा उसको गलत नहीं बताया। अपने तौर पर कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज अल्लाह की राह में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कुर्बान करनी पड़ी करी, ताकि सही नॉलेज मिले और सही तरीके से आगे पहुंचा सके। लेकिन हम इंसान हैं, हम मासूम होने का दावा नहीं कर सकते। अगर अनजाने में कोई बात हो गई हो ऐसे, तो अल्लाह माफ करने वाला है। और देखना ये चाहिए कि फायदा कितना हुआ है और नुकसान कितनों को पहुंचा है, कितने भटके और कितने संवरे हैं। यानी जो भी कुरान की मजलिस में आते हैं उसमें से कितने भटक के जाते हैं और कितनों को फायदा पहुंचता है। अगर वाकई खल्के खुदा को फायदा पहुंच रहा है तो सिर्फ एक शैतानी वसवसे के सिवा कुछ। उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये आयत डाली और जिंदगी में पहली दफा मैंने जिस खुलूस से ये दुआ मांगी शायद उससे पहले कभी नहीं मांगी थी। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहू अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वारहमना انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। फिर मुझे ख्याल आया कि जिस घर में ये आयतें पढ़ी जाती हैं वहां से शैतान भाग जाता है। कैसे फैसला करोगे, कैसे बताओगे? आपने वो हदीस सुनी थी ना कि आसमान से चिरचिराने की आवाज हुई कि खास खजाने से ये दो आयतें दी गई। मैंने कहा या अल्लाह वाकई पूरे कुरान में से ये दो आयतें खास खजाने से आई हैं, और इससे पहले वाली आयत आमन रसूल बिमा अंजिल इलैहि, इन सब चीजों पर ईमान है और पूरी नेक नियति के साथ कर रहे हैं। अगर कमी बेशी हो गई, इन नसीना औ अख्ताना अंत मौलाना, और रहम और बख्शिश और माफी, जब ये सब कुछ हम मांगते रहेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। इन्होंने बड़े काम की बात की, तो ऐसा नहीं है कि आज उम्मत मुस्लिमा पढ़ नहीं रही, लेकिन हमारे जितने भी बैंड हैं जब वो पढ़ लिख लेते हैं तो किसके आलाकार बन जाते हैं वो भी हम सबको पता है। वो किसको सर्व करने लगते हैं? जहीन तबके में से कितने अफराद ऐसे हैं जो अपनी सलाहियतों को दीन के काम के लिए लगा दें, या दीन के लिए कुछ वक्त ही निकाल दें। यानी शैतान दोहरा काम कर रहा है, कोई भी वार खाली नहीं जाने दे रहा। वही नहीं कहता कि ये पैदल है तो इससे क्या होगा, नहीं, जहां पैदल की जरूरत है वहां वो बड़ी एनर्जी नहीं लगाता, वो पैदल से ही काम चला लेता है, और जहां पैदल से काम नहीं चलता तो वो फिर बड़ी यलवार करता है। जब हम अपनी तरबियत करें तो इनमें दोनों लेवल्स का ख्याल रखें कि जहां पैदल चल के काम हो सके वहां उसको नहीं छोड़ें, वो भी कर लें, और जहां बड़े पैमाने पे कुछ करने की जरूरत है उसे भी कर लें। खैर और रिजल जो है वो स्टेटस सिंबल भी है, हर तबके में इसके पैरोकार मौजूद हैं, हर तरह के वसाइल इसके काम को सपोर्ट करते हैं। हमें भी हर तबके को अपनी फौज में शामिल करना होगा ताकि हर तरह के वसाइल मैसर आ सकें।